25% reducere la orice produs din gama Maximag. Dacă în timpul săptămânii starea ta e... În weekend totul devine... Ascultă Prieten Fără Cuvinte la Europa FM. E misiunea oricărui stăpân ascultător să afle totul despre animalul său de companie. Prieten Fără Cuvinte, sâmbătă de la ora 11 cu doctorul Liviu Harbus la Europa FM. Pentru stăpâni ascultători. Europa FM, este ora 13. Iorgu Ianu și vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua, bine v-am găsit. Cabinetul Tudose, în ședință specială de la ora 14, se aprobă mai multe măsuri, inclusiv mutarea contribuțiilor sociale la angajat și creșterea salariului minim la 1900 de lei de la 1 ianuarie. Se opune șeful Comisiei de Buget din Senat, Eugen Teodorovici. Azi mi-aș dori ca în ședința de guvern să nu se adopte modificări la codul fiscal prin ordonanță de urgență. Nu știu de ce concurăm cu noi înșine. Neplata contribuțiilor sociale de către angajator va fi din nou infracțiune, anunță președintele PSD. De exemplu, sistemul feroviar, sunt salariați care în pragul pensionării constată că nu au contribuțiile pe anumite perioade, nu s-a virat. Patronii firmelor mici spun că vor fi nevoiți să dea afară angajați dacă salariul minim va crește de la 1450 la 1900 de lei. Posibilitatea lor de creștere a salariului minim este numai de 100 de lei. Vor disponibiliza oameni. Președintele PSD se leapă de legea care a eliberat sute de condamnați. Ministrul Justiției a fost întrebat ce ar spune femeii violate în București la sfârșit de octombrie de un bărbat eliberat înainte de termen. Întrebați pe cei care au făcut-o. N-am lucrat acolo, sincer, și chiar nu știu foarte bine. După care în Parlament s-a modificat, din 3 zile s-au făcut 6 zile. Și 100 de mii de dolari pentru spălarea imaginii lui Liviu Dragnea, anunță jurnaliștii Rise Project. Șeful PSD spune însă că n-ar fi adevărat. Prognoza meteo pentru început. Va ploua local în vest, centru, nord și nord-est și pe spații mai mici în restul țării. La munte, la înălțimi mari, vor fi ninsori și lapovița. Temperaturi maxime între 7 și 17 grade. În București cer închis, o maximă anunțată de 14 grade. Spre seară vor fi condiții de ploaie. Ascultați știrile Europa FM. Guvernul merge înainte cu noul cod fiscal. Cabinetul de miniștri se reunește la ora 14 în ședință extraordinară ca să aprobe modificările prin ordonanță de urgență, mutarea contribuțiilor sociale de la angajator la angajat, reducerea impozitului pe venit de la 16 la 10% și creșterea salariului minim pe economie la 1900 de lei de la 1 ianuarie. Măsurile au fost contestate ieri de șeful statului, Ciprian Ioana. Ședința specială de guvern în care va fi modificat prin ordonanță de urgență codul fiscal e programată după amiază la ora 14. Cabinetul Tudose se reunește pentru a adopta măsurile în domeniul economic. Deși a criticat aceste decizii de la Palatul Cotroceni, domeniul economic nu intră în atribuțiile șefului statului. Klaus Iohannis așadar nu va fi prezent astăzi la Palatul Victoria. Eu mă simt obligat față de români să îmi spun părerea atunci când cred că lucrurile nu merg bine. Președintele României, conform Constituției, nu are atribuții concrete în domeniul economic, deci nu voi merge în ședința de guvern. Să amintim, la începutul anului, președintele Klaus Iohannis a participat la o ședință de guvern în care ar fi urmat să fie adoptată controversata ordonanță 13. Datorită participării șefului statului la acea ședință, membrii cabinetului Grindeanu au renunțat atunci la acea idee. Ordonanța a fost adoptată însă, după cum știm, câteva zile mai târziu. Liderul socialdemocraților Liviu Dragnea a dat astăzi semnalul că PSD și ALDE nu renunță la măsurile propuse, în ciuda criticilor președintelui Klaus Iohannis. Eu n-am văzut-o ca pe o critică, m-am văzut-o ca pe o încercare de a prezenta o analiză, ulterior spunând că, de fapt, nu există o analiză proprie. Nu există niciun motiv, din punctul meu de vedere, ca măsurile fiscale respective să nu se mai adopte, pentru că sunt măsuri care aduc numai bine. Vorbim în continuare despre efectele ce pot să apară după ședința de guvern de astăzi. Patronii firmelor mici și mijlocii spun că vor fi nevoiți să dea afară angajați dacă va fi majorat salariul minim de la 1450 de lei la 1900 de lei de la 1 ianuarie. Afacerile de la sate vor avea cel mai mult de suferit, spune Florin Gianu, președintele Consiliului Național al Întreprinderilor Mici și Mijlocii. 82,9% dintre întreprinzătorii chestionați nu sunt de acord cu stabilirea acestui salariu minim. Peste 90% dintre ei spun că posibilitatea lor de creștere a salariului minim este numai de 100 de lei, iar 60% dintre întreprinzători spun că vor disponibiliza oameni ca urmare a acestei măsuri. Trebuie să ne așezăm împreună, să le discutăm, să le aplicăm numai puțin de 6 luni înainte de la intrarea lor în vigoare. Mă refer la întreprinzătorii mici din mediul rural care nu au posibilitatea să fie informați. Consiliul Economic și Social ce reunește patronate și sindicate a dat săptămâna aceasta aviz negativ pentru măsurile propuse de guvern. Așadar, și alte patronate anunță concedieri și scăderi de salarii. Președintele Confederației Patronale din Industrie, Servicii și Comerț, Adrian Izvoranu, pentru Europa FM. În condițiile în care legea îmi va impune ceva ce nu-mi convine afacerii mele și nu pot să suport prevederea legală, voi proceda conform drepturilor legale și constituționale pe care le am. Voi concedia, voi stabili un salariu mai mic sau voi face ce cred de cuvință astfel încât să-mi păstrez afacerea și să-mi păstrez angajații. Dacă treaba asta nu se poate, înseamnă că guvernul a luat o măsură proastă și o să-mi caut alt guvern, altă țară în care să-mi mut firma ca să pot să fac activitatea economică. Când am zis eu, mă refer la mine și la toți angajatorii pe care îi reprezint. Critici au venit și din partea socialdemocratului Eugen Teodorovici, șeful Comisiei de Buget din Senat. El a spus că își dorește ca astăzi guvernul să nu adopte în ședință măsurile fiscale anunțate. Azi mi-aș dori ca în ședința de guvern să nu se adopte modificări la codul fiscal prin ordonanță de urgență. Proiect de lege trecut prin guvern, trimis în Parlament, în cele două comisii de specialitate și acolo până la final de an să ieșim cu o formă care într-adevăr să ajute economia. Nu știu de ce concurăm cu noi înșine. Pe de altă parte, neplata contribuțiilor sociale de către angajator va fi din nou infracțiune, anunță președintele PSD. Lider al coaliției de guvernare, Dragnea, spune că pedeapsa va fi prevăzută într-o ordonanță de urgență sau în lege care va fi adoptată ulterior. Ce nu spune liderul PSD este că nevirarea banilor către bugetele de pensii și de asigurări de sănătate a mai fost infracțiune, însă Curtea Constituțională a decis în 2015 că prevederea nu era clar formulată. Anca Grădinaru explică. Neplata contribuțiilor sociale reținute de angajatori de la angajați reprezintă o mare problemă în România. Invocând lipsa banilor, multe companii de stat sau private nu au plătit ani la rând aceste contribuții. Așa că atunci când au avut nevoie de servicii medicale sau când au ieșit la pensie, mulți salariați au aflat că nu-și puteau primi drepturile. Iulian Mântescu, lider sindical la CFR, a povestit recent la interviurile Europa FM că a fost chiar el victima indisciplinei angajatorului. De exemplu, sistemul feroviar, sunt salariați care în pragul pensionării, constată că nu au contribuțiile pe anumită perioadă, nu s-au virat. Într-adevăr, pentru perioada 96-98, 2 ani de zile n-am avut contribuțiile plătite de către calea ferată, de angajator. Președintele Blocului Național Sindical, Dumitru Costin, spune că nici măcar nu există o evidență clară a angajatorilor care nu plătesc contribuțiile pentru angajați. De ce? La sfârșitul anilor 90, România a luat un împrumut de 100 de milioane de dolari pentru a face acest sistem. Informatic. A tras o tranșă jumate și a abandonat acest proiect pentru că era o presiune mare din partea oamenilor de afaceri care se aflau în Parlament și care nu doreau la vremea respectivă un astfel de sistem care să-ți dea o oglindă reală. Deci, principalul vinovat este Ministerul Muncii. Nu vorbesc de acest ministru al Muncii, ci vorbesc de minister ca instituție care din 27 de ani a reușit să rezolve această problemă. Până în 2015, reținerea și nevărsarea cu intenția sumelor reprezentând impozite sau contribuții cu reținere la sursă era definită ca infracțiune în legea pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale și se pedepsea cu închisoarea de la un an la 6 ani. Doar că atunci, Curtea Constituțională a decis că articolul încalcă legea fundamentală. Parlamentul ar fi trebuit să corecteze legea. Timp de 2 ani nu a făcut-o însă. Ascultați știrile Europa FM. Liviu Dragnea se leapădă de legea care a eliberat sute de condamnați puși în libertate din cauza condițiilor improprii din închisori. Mai mulți foști deținuți recidivează, pus în situația de a comenta urmările legii trecute în acest an prin Parlament. Președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, s-a dezis de aceasta. Cred că trebuie să explice cei care au inițiat legea și au gândit legea și au fundamentat acest proiect de lege. Forma legii a fost schimbată în Parlament față de ceea ce a dat inițiatorul acestei legi. Am înțeles, întrebați pe cei care au făcut-o. N-am lucrat acolo, sincer, și chiar nu știu foarte bine. Legea care a permis deja eliberarea înainte de termen a peste 500 de deținuți într-o singură zi a fost votată în Parlament în luna mai de către PSD, ALDE și UDMR. Ministrul Justiției Tudorel Toader a fost întrebat azi dimineață de un jurnalist ce i-ar spune femeii violate în București la sfârșit de octombrie de un bărbat ce tocmai scăpase din închisoare în baza legii recursului compensatoriu. Proiectul de lege a plecat 3 zile beneficiu pentru liberare condiționată. De la CSM a venit că este bine, dar și mai bine dacă cele 3 zile la 30 în condiții necorespunzătoare ar fi considerate efectiv executate, veniți și vă dau avizul. După care în Parlament s-a modificat. Toate aceste replici și dispute nu pot distrage atenția de la pragul pentru abuzul în serviciu pe care vor să-l introducă PSD-ALDE. În plină dispută între președintele Klaus Iohannis și PSD privind legile justiției, jurnaliștii sunt cu ochii pe comisia specială care modifică aceste legi. Acolo se vor lua decizii în cazul unor subiecte sensibile. Ce replici și-au mai dat guvernul și șeful statului, ne spune Ioana Dumitrescu. Liviu Dragnea răspunde ironic după ce președintele Klaus Iohannis a criticat Parlamentul, care, în opinia șefului statului, ar fi preluat de la ministrul Tudorel Toader legile justiției cu intenția de a le ciopârți. Mă tem și aici de ciopârțiri. Mă gândesc bunoară la cel mult discutat și mult vehiculat prag. Nu cred că trebuie să existe un prag valoric pentru a defini abuzul în serviciu. Dacă președintele Iohannis spune că ia în calcul inclusiv convocarea unui referendum pe această temă, președintele Camerei sugerează că majoritatea PSD-ALDE nu intenționează să renunțe la aceste legi. Foarte bine, îi doresc succes. Până la urmă, dacă ne mai dă încă voie să legiferăm în Parlament, o să o facem. Când o să interzică legiferarea în Parlament, o să ne predă. Vă amintesc, textul legilor justiției a fost preluat de la ministrul Tudorel Toader de Comisia Parlamentară Specială, condusă de Florin Iordache, ca inițiativă parlamentară, după ce premierul Mihai Tudose a evitat să le treacă prin guvern. A reacționat azi și ministrul Justiției. Tudorel Toader a spus că avea tot dreptul să transmită pachetul spre Parlament în baza principiului colaborării loiale. Ascultați știrile Europa FM. $100.000 pentru spălarea imaginii lui Liviu Dragnea, a potrivit jurnaliștilor de la Rise Project. Unul dintre consilierii lui Florin Iordache ar fi încercat să-i aranjeze liderului PSD întâlniri la nivel înalt în Statele Unite. Ar fi contactat o firmă de lobby politic din Statele Unite pentru ca Liviu Dragnea să aibă întâlniri cu președintele Donald Trump sau cu vicepreședintele Mike Pence. Ce a spus Liviu Dragnea azi dimineață pe holurile Parlamentului? Am citit și eu informația dimineață și am sunat la partid, foarte mirat, mă gândeam că poate cineva de la partid a avut nu știu ce idee. PSD-ul n-are niciun contract cu nicio firmă de genul ăsta și poate mai puțin a plătit vreun leu. Și vreau să mai spun ceva, totuși 100.000 e o sumă mică pentru mine, nu? PSD-ul nu are niciun contract cu nicio firmă de genul ăsta și nu a plătit niciun leu niciunei firme. La partidele politice din România, evidența este foarte clară, este verificabilă, este verificată temporar. Însă Rise Project arată că suma de $100.000 ar fi fost deja plătită către firma americană în 4 tranșe în acest an, în perioada iulie-octombrie. Așadar, are sau nu planificată Liviu Dragnea o vizită în Statele Unite? Nu intenționați, dar dacă o să primesc o invitație și o să fiu lăsat să plec, o să onorez cu plăcere. Domnul Iordache, v-a informat vreodată că are intenția prin consilierul său să vă facă o surpriză și să vă ducă în Statele Unite? Domnule, dacă vrea, putea să-mi o facă de ziua mea, sâmbătă, pe 28 octombrie. Acum să aștept Crăciunul eventual. Nu mi-a spus niciodată. Gheorghe Dimitrescu, consilierul parlamentar care s-a ocupat de contractarea serviciilor de lobby, lucrează acum pentru Florin Iordache, fost ministru al Justiției. Sport acum, bună ziua, Tudor Ciurescu. Găsit, FCSB s-a calificat în primăvara Europa League după ce a remizat 1-1 cu Hapoel Berșeva pe Arena Națională. Florinel Coman a deschis scorul în minutul 31, când a profitat de o gafă a defensivei adverse. Israelienii au egalat după numai 7 minute și până la final nu s-a mai înscris. Arbitrii nu au văzut un hands clar comis de Elo pe linia porții în debutul reprizei secunde și i-au privat astfel pe roșii albaștri de un penalty. De menționat și că Denis Alibek a revenit în primul 11 al lui FCSB, dar nu a făcut un meci bun și a fost huiduit de fani când i-a lăsat locul lui Noe în minutul 70. După schimbare, Alibek a izbucnit în plâns pe banca de rezerve. În tribune au fost aproximativ 27.000 de spectatori. În celălalt meci din grupă, Victoria Pilsen a trecut cu 4-1 de Lugano. FCSB este lideră cu 4 puncte avans față de cehi și nu mai poate pierde locul al doilea, astfel că va juca în 16.000 de finală. Alte 4 echipe și-au mai asigurat aseară prezența în prima rundă eliminatorie: Dinamo Kiev, Lazio Roma, Arsenal și Zenit Sankt Petersburg. Cele mai interesante rezultate ale etapei a 4-a au fost FC Köln bate Borisov 5-2, după ce bielorușii au condus cu 2-1 la pauză, Vitoria Ghimaraeș și Olympique Marseille 1-0, Olympique Lyon Everton 3-0, Arsenal Steaua Roșie Belgrad 0-0 și Lazio Nice 1-0. Primul El Clasico al sezonului, derbiul Real Madrid-Barcelona, se va juca la 23 decembrie de la ora locală 13:14 ora României. Meciul se va disputa în etapa a 17-a din La Liga, ultima înaintea pauzei de iarnă, programată pe durata a 5 zile. Pentru Real Madrid va fi primul meci după revenirea de la campionatul mondial al cluburilor din Emiratele Arabe Unite.